NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Een voormalig politiemedewerker in Amsterdam wordt vervolgd op verdenking van het lekken van informatie over Lil Kleine. Hij zou iemand via Snapchat hebben beschreven hoe de rapper, die verdacht wordt van mishandeling van zijn vriendin, een nacht in de cel had doorgebracht. En die informatie kwam terecht bij een roddelkanaal. Nederland krijgt de komende jaren 413 miljoen euro uit een Europees fonds om de armoede te bestrijden, zegt minister Schouten. Met het geld moet onder meer voedselhulp worden geboden en moeten mensen aan werk worden geholpen. De Franse politie heeft de broer van Juventus-voetballer Paul Pogba aangehouden in een afpersingszaak. Matthias Pogba zou samen met enkele jeugdvrienden gedreigd hebben belastende video's te verspreiden als er niet meerdere miljoenen euro's betaald zouden worden. En de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Nederland is officieel benoemd door de Amerikaanse Senaat. De aanstelling van Shefali Razdan Dugal moet nog door het Witte Huis bekrachtigd worden. En dan kan ze bij koning Willem-Alexander haar geloofsbrieven aanbieden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Knopendijl en Afrit Kerkdriel. 8 kilometer lang. De vertraging is een kwartier. Door een spoedreparatie is de linkerrijstrook dicht. En op de A2 van Amsterdam naar Utrecht, 6 kilometer file tussen Maarsen en Knopend Oude Rijn. De vertraging daar is ook een kwartier. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Minister Kuipers van Volksgezondheid gaat morgen proberen te redden wat er te redden valt. Dan zit hij weer om de tafel met alle zorgpartijen van Nederland. Inzet het integraal zorgakkoord. 135 pagina's aan plannen om de zorg toekomstbestendig te maken. Beter, minder bureaucratisch, meer gericht op de patiënt en betaalbaarder. Het was dé reden voor Kuipers om toe te treden tot het kabinet. Maar de afgelopen dagen weigerden steeds meer partijen om een handtekening te zetten. Het begon met de huisartsen, daarna volgde de geestelijke gezondheidszorg, daarna de ouderenzorg. Het waren er te veel om de plannen echt in gang te zetten. Hoewel ze het best eens zijn, die partijen, met die plannen. Maar ze willen meer zekerheid en soms meer geld om akkoord te kunnen gaan. En dus is er nieuw overleg nodig. Op de dag overigens dat het kabinet ook met de korte termijn oplossing moet komen voor de energiearmoede. Morgen dus. Ad Melkert is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Meneer Melkert, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe stijgt met uw energierekening? Nou ja, die stijgt net zoals van andere mensen. En het, vooral de energierekeningen van de ziekenhuizen stijgen enorm. Ja. En dat is echt een probleem waar we zelfs ook kijken of er geen liquiditeitsproblemen optreden. Hè. Dus dat ziekenhuizen eigenlijk hun mensen niet meer kunnen betalen. Dat moet ten koste van alles voorkomen worden. En daar spreken we ook over met zowel de regering als de verzekeraars. Ja, betekent dat ziekenhuizen financieel in de problemen aan het komen zijn nu die energieprijzen aan het stijgen zijn? En ja. Ja, zeker. Kijk, er is wel in ons systeem krijg je over een wat langere periode wel een zekere compensatie voor die gestegen prijzen. Niet alleen energie, maar ook meer algemeen. Maar dat krijg je niet onmiddellijk. Daar kunnen we een paar jaar overheen gaan. En dat betekent dat op de korte termijn, als ineens die rekening omhoog gaat, dat je echt in de knel komt. En dat zien we ook bij een aantal ziekenhuizen. En wat betekent dat dan voor bijvoorbeeld patiënten? Ja, dat kunnen we natuurlijk niet accepteren, dat er bijvoorbeeld geen salarissen meer worden betaald. Laat staan dat patiënten de deur wordt gewezen om deze reden. Dus dat betekent dat er eigenlijk vooruit betaald moet worden, afgezet tegen dat systeem wat we hebben. En daar zijn vooral de verzekeraars op aanspreekbaar. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat zij dat ook zien en willen ondersteunen. Maar ingewikkeld is het wel, dat kan ik u verzekeren. Ja, maar u zegt eigenlijk, als er niet snel een oplossing komt, dan hebben ziekenhuizen straks geen geld meer om hun personeel te betalen en dus om de zorg te verlenen. Zeker, dus dat moet echt voorkomen worden. Dat is een nationaal belang. En je moet er ook al helemaal niet aan denken dat dat nog samen zou vallen met weer een COVID-golf. Want we gaan straks het najaar in. Dat zit echt, staat voor de deur. Dus we maken ons daar grote zorgen over. Maar nou ja, de alarmvlag is gehesen. En we zijn erover in gesprek. Dus u slaat alarm? Zeker. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Bent u nou zo slim of zijn die huisartsen zo dom? Nee, ik denk dat we allebei eigenlijk slim zijn. Want in de eerste plaats hebben we afgesproken... ziekenhuizen en huisartsen en de ouderenzorg... en de geestelijke gezondheidszorg en anderen... met de verzekeraars ook... dat we elkaar heel hard nodig hebben... om in de toekomst zeg maar die zorg ook betaalbaar te kunnen houden... goed te organiseren, ja, in samenwerking. En dat betekent voor de ziekenhuizen... dat als het even kan er ook minder binnen de muren van de ziekenhuizen moet gebeuren. Maar dat betekent wel dat je dan de wijkverpleging nodig hebt... en de huisarts, die allerlei zaken kunnen opvangen... met patiënten, afspraken kunnen maken, digitaal kunnen ondersteunen. Ja. Dus we hebben elkaar nodig. Ja, maar zij zetten hun handtekening niet en u wel. Nou, dat wil zeggen, wij hebben die handtekening ook nog niet gezegd. Want, want we hebben deze week echt ook met minister Kuipers en minister Helder erbij gezegd. Wij vinden de richting en het doel dat in het concept... integraal zorgakkoord nu is geschetst, daar staan wij achter. Daar gaan we ook ons uiterste best voor doen als ziekenhuizen... om daaraan mee te, bij te dragen. Ja. Maar als huisartsen en wijkverpleging er geen vertrouwen in hebben... dat zij zeg maar die extra taken ook op zich kunnen nemen... en dat daar een goed tarief tegenover staat... dat door de verzekeraars moet worden betaald... Dan zitten we elkaar eigenlijk gevangen te houden... kunnen we ook wij onze handtekening niet zetten. Dus als de huisartsen niet tekenen... en als de geestelijke gezondheidszorg niet tekent... en de ouderenzorg, tekent u ook niet? Nou, het gaat volgens mij vooral om de huisartsen... Dus als de huisartsen niet tekenen, tekent u ook niet? Dan hebben wij gezegd, dan moet er verder gesproken worden... om ervoor te zorgen dat uiteindelijk de huisartsen... en de wijkverpleging wel kunnen tekenen. Ja. Want het is essentieel dat we het met elkaar doen. Ja. En dat was ook echt het gesprek woensdag aan tafel met de ministers. Dat gesprek wordt morgenmiddag voortgezet. Ja. Ik weet dat er op dit moment ook heel diepgaand wordt gesproken... met de betrokken partijen om hen wel zeg maar het vertrouwen te geven... dat ze voldoende middelen krijgen om hun... zware taak in de toekomst waar te maken. Ja. En ik heb er dus nog steeds wel hoop op... dat we er morgen uitkomen. En ik zeg erbij, dat is eigenlijk ook noodzakelijk voor Nederland. Omdat de richting die is aangegeven... in goed overleg, moet ik ook echt zeggen, met het kabinet... Dat is ons gezamenlijk belang om die kant nu op te gaan. Ja. Niet langer te wachten aan de slag. Ja. Maar we moeten het wel samen doen. Ja. Dus, zegt u, om het nog maar eventjes vast te stellen... als die andere partijen, met name de huisartsen, niet tekenen... teken ik ook niet. Dat moet eerst echt dan worden opgelost. Anders heeft het voor u geen zin om te tekenen. Dan is er een groot probleem. Dan kunnen we niet zonder meer tekenen. Maar tegelijkertijd, we moeten wel aan de slag gaan. We kunnen natuurlijk niet als ziekenhuizen zeggen... Nee. Nou, weet je wat, we wachten nog een paar maanden... totdat we weer wat verder zijn. Ja. Want het water staat ons in menig opzicht al tot aan de lippen. Ja. En dat betekent dat er wel onmiddellijk actie nodig is. En die lijnen die nu in dat integraal zorgakkoord zijn getrokken... Ja. Dat zijn de lijnen naar de toekomst. Dus linksom of rechtsom moet je daar wel aan gaan werken. Nou goed, die lijnen naar de toekomst, daar is eigenlijk ook iedereen het wel over eens. Inclusief die huisartsen. Het gaat alleen om de zekerheid dat de plannen ook zullen worden uitgevoerd zoals ze zijn neergeschreven. Even grosso modo, Rutte zou zeggen door de oogharen heen geformuleerd. Gaat het dus om betere zorg. Het gaat om minder administratieve lasten, waar de zorg natuurlijk al jarenlang over klaagt. Het gaat over betere betaalbare zorg. En het gaat er ook over dat huisartsen meer tijd krijgen voor hun patiënten, zodat ze niet om de havenklap richting het ziekenhuis vertrekken als het niet nodig is, toch? Dat is grosso modo het plan. Ja, nou ja, betere zorg. Dus ook meer gebaseerd op wat uit allerlei evaluaties blijkt... van wat gepast is en wat misschien minder nuttig is om te doen. Ja. Veel meer samenwerking, vooral ook in de regio... tussen huisartsen, ouderenzorg en ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg. Ja. En ook met de gemeenten. Want heel belangrijk in de afgelopen weken is dat ook de VNG is aangeschoven bij de besprekingen. Ja. En dat is echt nieuw. Hè, dat je dus zeg maar de sociale kant van Nederland en de problemen die vaak ook weer leiden naar een visite bij de dokter. Of vervolgens verwijzing naar het ziekenhuis. Ja. Zodat je daar ook gaat proberen mensen eerder aan te spreken, eerder te begeleiden, leefstijl te beïnvloeden. Preventie dus. Ja. Preventie. Ja. Hè, zodat je daardoor ook weer dat beroep op de zorg kunt voorkomen. Ja. En vooral is het daarbij van belang om natuurlijk ook te weten dat er steeds meer oudere mensen zijn die ook nog weer meer ondersteuning nodig hebben. Ja. Maar dat hoeft niet altijd in het ziekenhuis. Nee. Daar kunnen ook woningcorporaties een rol in spelen. Ja. Dus breder kijken en meer gezamenlijk handelen. Dat is eigenlijk het motto voor de komende jaren. Ja. En dat gaat echt een enorme omslag met zich meebrengen. Nou ja. U was minister in Kok 1, het eerste Paarse kabinet, 94-98. U was fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in het tweede kabinet Kok. In beide kabinetten was Els Borst minister. En die had ook de opdracht om te zorgen dat de stijgende zorgkosten een beetje binnen de perken bleven. En vervolgens in de loop der jaren hebt u natuurlijk ook vanuit Den Haag van dichtbij meegemaakt dat die poortwachtersfunctie van de huisarts en eigenlijk alles wat u nu beschrijft al lang en breed is besproken en in de stijgers is gezet. Ja, maar de omstandigheden die veranderen steeds. Hè. Vooral die toename van het aantal ouderen, de vergrijzing in de samenleving, ja, is een heel belangrijk gegeven. En wat je ook ziet, vooral in de afgelopen 10, 15 jaar, is dat de, zoals dat heet, de sociaal-economische gezondheidsverschillen enorm toenemen. Dat betekent, ja, dat mensen in sommige wijken veel korter leven dan mensen in andere wijken waar ze beter af zijn. Ja. En daarom is het ook zo belangrijk om dat, nog even in dat jargon, dat sociale domein erbij te betrekken. Ja. De gemeenten, ja, schuldhulpverlening, ja, ondersteuning, ook in de jeugdzorg. Ja. Meer consultatiebureaus, een betere consultatiefunctie van de GGD. Niet alleen bij kleinere kinderen, ja, maar ook als mensen aan gezinsvorming doen, ja, hun leefstijl kiezen, met drugs en alcohol in aanraking komen. Ja. Dan moet je erbij zijn en daar kunnen we nog veel en veel meer als samenleving. Ja, het is eens te meer duidelijk waarom dat hele pakket 135 pagina's lang is. Over, ja, als u zo praat. Ja, ja. Maar toch even terug naar die huisartsen. Is uw oproep aan die huisartsen en aan de minister? Minister, kom nou even over de brug. Zorg voor wat meer zekerheden. Want hij heeft nu gezegd, vertrouw mij nou. Nou, dat is voor de huisartsen te weinig. Die willen gewoon boter bij de vis en een soort van wettelijke verankering van deze plannen en hier en daar wat extra geld. Zorg nou dat dat morgen rondkomt. En roept u de huisartsen dan op, zet dan ook gewoon je handtekening. Dan kunnen we verder. Ja, ik wil echt heel graag met de huisarts verder. Ik heb overigens sympathie voor, en dat geldt ook voor de wijkverpleging, voor de zorgen die zij hebben. Ja. Dat in de afgelopen jaren echt onvoldoende geld is gelegd bij die taakverschuiving die wel van hen werd gevraagd. Ja. Dus wat dat betreft denk ik dat ze wel gelijk hebben gehad om dit, om het zomaar te zeggen, op scherp te stellen. Ja. Maar ik weet ook dat er met verzekeraars, en ook op die verzekeraars doe ik echt een klemmend beroep om hieraan bij te dragen, dat er met verzekeraars en met VWS en ook met de Nationale Zorgautoriteit, ja, wordt gesproken om zekerheid te bieden, ja, vertrouwen te creëren, ja, dat het in de komende maanden en jaren ook inderdaad boter bij de vis zal zijn. Ja. Ook voor de huisartsen en voor de wijkverpleging. Ja. En dat is ook weer belangrijk voor de ziekenhuizen. Want van de ziekenhuizen wordt gevraagd om geld in te leveren. Ja, u mag niet verder doorgroeien. Ja, en u begrijpt dat bij mijn achterban zijn daar ook vragen over gerezen. Ja. En toch hebben die ziekenhuizen gezegd, wij begrijpen dat die beweging moet worden gemaakt. Ja. Maar dan moeten huisartsen en de wijkverpleging daartoe wel in staat worden gesteld. Ja. Want anders komen de patiënten toch bij ons terecht en dan komen wij geld tekort. Ja. Dat kan natuurlijk niet. Nee, even nog los van die energierekening. Ja. Nou hebben die huisartsen gezegd, het duurt allemaal veel te lang. Bovendien, we hebben pas aan het einde van het jaar weer een nieuwe ledenvergadering. Dus over een maand of drie. Je zou zeggen, ze werken toch niet allemaal parttime daar. Zou u willen oproepen om gewoon daar niet op te wachten en gewoon zo snel mogelijk dan met die leden in conclave te gaan en zorgen dat er snel handtekening komt? Ja, kijk, iedere vereniging die gaat natuurlijk over zijn eigen leden, hoe je die erbij betrekt. Dat doen wij in de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ook weer op onze manier. Ja. Maar het is wel belangrijk dat als je met elkaar onderhandelt en je stelt vast, en dat doen ook de huisartsen, dat je het met elkaar moet doen, dat je nu ook het moment en momentum benut om te zeggen, ja, daar zetten we nu onze handtekening morgen onder. Dus. En wat mij betreft in ieder geval rondom dit weekend, ik zou daar heel erg een beroep willen doen eigenlijk op iedereen, ja, om dat mogelijk te maken. Ja. Ook naar onszelf toe, ja, vanwege die samenhang. Ja. En dan hebben we ook afgesproken, en dat gaat echt belangrijk worden, ja, dat er ieder kwartaal een overleg gaat volgen om die invulling van wat we nu met elkaar afspreken ook nauwgezet te volgen. Ja. En ook weer in te grijpen. Ja. Als je ziet dat het toch niet helemaal loopt zoals je met elkaar had bedacht. En ja. daar vind ik dat we ook de minister daaraan kunnen en moeten houden. Ja. En we hebben ook afgesproken ja. dat we dan halverwege, hè, in een zogenaamde midterm review, opnieuw bekijken of het allemaal wel klopt. Juist. Wat we nu denken dat mogelijk is. En u herinnert zich nog wel. Vinger aan de pols dus. Ja. Dat er ooit nog eens een tussenbalans is geweest in een kabinet, het derde kabinet Lubbers. Zeker wel. Dus dat je halverwege bekijkt van ja, je kunt wel denken dat je voor 4 jaar iets kunt afspreken. Ja. Maar je moet halverwege wel bekijken of het ook inderdaad klopt. Want ja. anders dan ben je op de verkeerde weg en dan kom je nooit meer terug. Goed, boter bij de vis van het kabinet en handtekeningen dus van al die organisaties. Het zijn trouwens wel heel veel, al die brancheorganisaties. En dan is er ook nog een koepel van brancheorganisaties in de zorg. De vereniging Brancheorganisaties Zorg. We kunnen ook een beetje doorslaan in het polderen, toch, meneer Melkert, of niet? Nou ja, ik vertegenwoordig de ziekenhuizen. En dat is echt wel nodig dat die hun eigen brancheorganisatie. Ja, maar u bent hebben. Ook weer aangesloten bij de Vereniging van Brancheorganisaties in de Zorg. Nou ja, dat staat mij wat minder helder voor de geest. Okay. We gaan gewoon voor onszelf en we tekenen met de andere partijen. En al die andere partijen, die hebben echt een operationele verantwoordelijkheid om het waar te maken. En daar gaat het natuurlijk op dit moment om. Bent u al in gesprek gegaan met de cardiologen? Niet in directe zin, wel indirect. Want wij hebben natuurlijk ook kennis genomen van berichten dat afspraken die in het verleden zijn gemaakt over transparantie. Ja. Transparantie in het omgaan met geld, wat ook uit het farmaceutisch bedrijfsleven bijvoorbeeld komt. Berichtgeving van Nieuwsuur, namelijk dat cardiologen door de farmaceutische industrie zijn betaald. Zij zeggen, wij hebben dat ingezet voor symposia en voor het begeleiden van promovendi. Maar ze hebben het niet gemeld bij de raad van bestuur van het ziekenhuis. En dat zijn nou toevallig net wel de afspraken die zijn gemaakt om met het oog op transparantie en elke schijn van belangenverstrekking om die te voorkomen, alles netjes vast te leggen. Ja, nou, u zegt hebben die ziekenhuizen zitten pitten of hebben die cardiologen iets gedaan wat ze niet mochten? Nou, daar kan beide is niet het geval, denk ik. Want u heeft het ook over de schijn van belangenverstrengeling. Dus dat moet wel blijken, maar het probleem is wel transparantie. Hè. Een transparantieregister geeft al aan van wat de bedoeling is. Ja. En ik vind dat we in ons systeem eigenlijk te veel ruimte laten aan allerlei particulier initiatief, terwijl uiteindelijk die zorg gewoon publiek betaald wordt en een publiek belang dient. Maar wilt u die farmaceuten dan voortaan buiten de deur houden? Nee, dat hoeft niet per se. Maar het moet wel zichtbaar zijn waarom ook gelden worden beschikbaar gesteld en wat daarmee gaat gebeuren. En wij als Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen gaan ook met onze leden in gesprek om ervoor te zorgen dat de medisch specialisten, waar het uiteindelijk om gaat, dat die ook echt opening van zaken bieden. Ja. En dat is ook een zaak die het kabinet aangaat. Ja. Want bij het invoeren van het systeem zoals we dat nu kennen, van de zogenaamde gereguleerde marktwerking, is eigenlijk ruimte geboden voor medisch specialistische bedrijven om, zeg maar, als eigen bedrijf binnen een ziekenhuis aan de slag te gaan. En wij zijn al langer ontevreden over het gebrek aan transparantie. Bijvoorbeeld dat er lang niet altijd jaarrekeningen worden ingediend. Bijvoorbeeld dat bestuurders soms moeite hebben om vervanging van medisch specialisten die met pensioen gaan zo te regelen dat dat ook het doel dient, het profiel van het ziekenhuis uitkomt en dat het niet het eigen belang van de maatschap dient. Maar wat gaat u daar dan concreet aan doen? Want dit zijn maatschappen die werken binnen de muren van een ziekenhuis en onder de paraplu van het bestuur van zo'n ziekenhuis. Ja, nou, wij hebben ook aan VWS voorgelegd een aantal ideeën om hetzij door middel van afspraken, hetzij als het nodig is door middel van regelgeving, ook echt voor te schrijven dat die transparantie er moet zijn. En dat ziekenhuisbestuurders uiteindelijk gaan over het bestuur van een ziekenhuis in alle opzichten. En dat degenen die daar werken dus ook opening van zaken moeten geven over hoe zij zichzelf organiseren. Dus u wilt aanvullende wetgeving om de integriteit van de zorg als het gaat om betalingen vanuit de markt beter in de gaten te houden en te reguleren? Als daar wetgeving voor nodig is, als je zegt, ja, op een andere manier valt het toch niet goed te regelen, dan vind ik dat dat inderdaad zou moeten worden geregeld. Ja. Ja. Maar daar gaan we dus nu verder over in gesprek. Ook uiteraard met de vertegenwoordigers van medisch specialisten zelf. Hè. Niet alleen over hen, maar ook met hen. Ja. Maar uiteindelijk komen we daarbij zo nodig ook bij de minister terecht. En ik heb al gezien dat minister Kuipers ook zelf in gesprek gaat hierover. Zeker. Hij wilde onderste steen boven, gaat ook in gesprek met de inspectie. En ik juich dat toe, daar heeft hij voorkomen. Vindt u dat er een onderzoek zou moeten worden ingesteld naar de betreffende cardiologen om de onderste steen boven te krijgen? Ik denk dat als we in staat zijn om zodanige afspraken te maken, desnoods ook met regels, om gewoon voor te schrijven dat de zaken op tafel moeten komen, dat voldoende zal moeten werken. Ja. Er zijn al heel veel onderzoeken gaande. Ja. Ik zou het nog niet ingewikkelder maken dan het toch al is in veel opzichten. Oké, dit is nu wat het is. En u zegt, ik wil naar de afspraken kijken en zo nodig extra regels, maar dan dus ook wel vanuit het kabinet wettelijk vastgelegd. Dus. Dat sluit ik niet uit, dat je tot die conclusie zou moeten komen. Ja. Maar daar gaan we dus de komende maanden echt met betrokkenen verder over spreken. Dan even terug naar iets wat u in het begin van het gesprek zei, toen we het hadden over de energierekening van de ziekenhuizen. Om nog even samen te vatten wat u daar zei. Het water staat ze aan de lippen. U zegt, ik sla alarm. Want als we niet een soort van vooruitbetaling krijgen, kunnen de ziekenhuizen straks de rekening niet betalen en dus ook hun personeel niet. Tot zover is het resume juist, toch? Ja, het klopt. Ja. Maar u zei, en dan hoop ik maar, dat er niet nog een coronagolf overheen komt. We zien nu langzamerhand de cijfers weer wat stijgen. Ziekenhuizen hebben ook nog te maken met inhaalzorg. Hè, dus uitgestelde operaties. Hoe staat het daarmee eigenlijk? Nou, er wordt ongelooflijk hard gewerkt overal. Maar je ziet op een aantal plaatsen dat het zelfs nu nog niet mogelijk is om de volledige operatiekamercapaciteit te benutten. Omdat er personeelsgebrek is. En ook het ziekteverzuim, dat is wel ietsje beter geworden. Maar dat is nog steeds hoog. Ook veel hoger dan je zou verwachten na de vakantieperiode. Want er is nu toch wel een periode geweest dat mensen konden herstellen. Ja. Veel mensen of veel medewerkers die er eigenlijk ook voor kiezen of daarover nadenken om ZZP'er te worden. Ja. Dat is duurder, dat is veel duurder voor de zorginstellingen. Dat speelt niet alleen bij de ziekenhuizen, dat zie je ook in de ouderenzorg heel erg. Mm. En wat het lastige daarvan ook is, is dat het weer moeilijker is om dan de roosters rond te krijgen in de ziekenhuizen. Want ZZP'ers, die hebben natuurlijk meer zeggenschap over hun eigen werktijden. Zeker. En wat we nu aan het proberen zijn, is om dat eigenlijk om te keren. En ook met juist mensen in vaste dienst ervoor te zorgen dat zij hun tijd ook meer kunnen aanpassen op wat nodig is thuis, met de kinderen of anderszins. Ja. Maar dat is echt nog weer een enorme operatie die er dus bovenop komt van wat je allemaal moet doen met die uitgestelde zorg. Hoe we straks ook weer personeel beschikbaar moeten stellen om te kunnen vaccineren. Hè, die nieuwe vaccinatieronde voor COVID die nu ingaat. Dus de druk op de ziekenhuizen is enorm. En daarnaast wordt dus verwacht om het ook met minder geld te doen in de komende jaren. En echt, daar lopen we niet voor weg, want we zien ook het maatschappelijk belang daarvan. Ja. Maar soms denk ik wel eens iets meer sympathie voor de zware opdracht die hier ligt bij ziekenhuizen, maar ook bij andere instellingen in de zorg. Dat zou wel fijn zijn. En dat geldt tot en met patiënten en burgers die niet zelden ook vrij agressief aan het loket komen. Ja. Ik vraag echt begrip voor de enorme maatschappelijke opgave waar ziekenhuizen en andere zorginstellingen voor staan. Maar dan kijk ik toch even met u de herfst in. Want die cijfers die lopen nu op. Je ziet ook dat het aantal opnames op de verpleegafdelingen van mensen met corona weer toeneemt. Overigens is het communicerende vat met de uitstroom nog dermate groot dat er van een netto toename nog niet heel veel sprake is. Op de IC al helemaal niet. Maar voorspelt u nou dat het in het najaar toch weer krap wordt in die ziekenhuizen? Die kans is er. Ik kan dat niet voorspellen, want niemand kan in de glazen bol van het virus kijken. We hebben natuurlijk ook wel veel geleerd van hoe het de afgelopen 2 jaar is gegaan. Dus er wordt zeker ook efficiënter gewerkt. Meer patiënten ook thuis opgevangen. Maar even tussen haakjes, dan heb je natuurlijk ook weer met de huisarts en de wijkverpleging te maken. Ja. En dat is dan weer deel van het probleem waar we het eerder over hadden. Ja. Dus het kabinet zal ook heel alert moeten zijn om ons de middelen te verstrekken die nodig zijn. En als ik daar één punt uit mag halen. Ja. Wij zijn net weer met besprekingen begonnen over een nieuwe CAO voor het verplegend personeel, voor het zorgpersoneel. En we hebben al eerder geconstateerd, dat heeft de Sociaal-Economische Raad gedaan, dat er een behoorlijke achterstand is ontstaan voor de zogenaamde middengroepen, hè, die dus in de middenschalen zitten. Ja. Daar hebben we één keer wat extra geld voor gekregen nog van minister De Jonge. Ja. Maar we hebben tot nu toe bij minister Kuipers en minister Helder bot gevangen als het ging om een tweede stap om die achterstand ongedaan te maken. Hoeveel loonsverhoging zou u willen bieden? En nou, dat is in percentages, daar wil ik niet precieze uitspraken over doen. Dat moet je nooit doen, heb ik geleerd, als je aan de vooravond van CAO-besprekingen zit. Nee, het zou mij wel goed uitkomen, maar, overigens. Ja, dat begrijp ik. Ja. Maar we hebben destijds een paar honderd miljoen extra meegekregen. Ja. Dat zou opnieuw moeten gebeuren. En ik, we zijn echt positief over de wijze waarop zowel Kuipers als Helder dit proces van het integraal zorgakkoord trekken. Ja. Maar we zijn uitermate teleurgesteld dat zij nog niet voor elkaar hebben gekregen bij hun collega's in het kabinet en vooral bij de minister van Financiën om wat extra ruimte voor met name die middengroepen vrij te maken. En die hebben we zo hard nodig als in het najaar inderdaad het alle hens aan dek zal zijn. Goed, helemaal resumerend aan het einde van deze uitzending. Dus extra geld wilt u om compensatie te kunnen bieden aan de middengroepen die bij u werken. U slaat nogmaals alarm over de energierekening. En u maakt zich ook zorgen over het najaar als die coronacijfers weer gaan oplopen. Dat is een mooie samenvatting. En de huisartsen moeten morgen gewoon tekenen als de minister boten bij de vis doet. Ja, maar dat laatste is natuurlijk wel heel belangrijk voor de huisartsen. Ja. Want daar heb ik alle sympathie voor. Hartelijk dank. Hier Natasja Gibbs. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. In Ongehoord Nieuwscafé belichten Roelof Bouwman en Jernas Ramotarsing zonder politieke correctheid de andere zijde van de nieuwsbol. The mother of all evil uit de EU stappen. Dat lost een hele hoop problemen initieel, denk ik, op. Iedere week een nieuwe gast in Ongehoord Nieuwscafé. Kijk, ik ben niet voor een complete asielstop voor altijd. Ongehoord Nieuwscafé. Daarom blijven we gewoon met dweilen met de kraan open. Ja, dat tart elk normaal denkend vermogen. Een podcast van Ongehoord Nederland voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Weet meer. Ster. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België. Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Ken jij Equens al? Onze naam is net nieuw en toch zijn we al wereldberoemd. Equens is namelijk al jaren de technisch dienstverlener voor de zakelijke markt. Dus, onthoud die naam. Equens, met EQUANS. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Deze week in de bonus. Atros tomaten per 500 gram voor 59 cent. Alle A-minis van de bakkerij, 25% korting. A-bolgemak van de versafdeling, 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker restaurantenpizza's, 2 stuks voor 5 euro. De meeste en de beste aanbiedingen. Ik ben trouwens wel echt een big spender, hoor. Moet ik wat wel zeggen, big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Je investeert met een rente tot wel 7% per jaar. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Bij Albert Heijn heb je keuze uit meer dan 1500 biologische producten. En met mijn Albert Heijn Premium geniet je altijd van 10% korting op je biologische boodschappen. Krijg nu 25 euro korting op je eerste investering. Ga naar lendehand.com. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.